یک شاخ گل، برنامه شماره 208. فرخنده پیکری است که سر در هوای توست. فرخنده پیکری است که سر در هوای توست. فرخنده تر سری است که بر خاک پای توست. تن خسته، دل شکسته، نظر بسته، لب خاموش، ای عشق، کار ما همه بر مدعای توست. پیکری که سر در هوای توست. فرخنده تر سری که بر خاک پای توست. تن خسته، دل شکسته، نظر بسته، لب خاموش، ای عشق، کار ما همه بر مدعای توست. Thank you. دل نشیند به نازی که لیلا به محمل نشیند. مرنجان دلم را که این مرغ وحشی ز بامی که برخاست مشکل نشیند. خلد گرد پا خاری آسان براید، خلد گرد پا خاری آسان براید، چه سازم به خاری که در دل نشیند. مرنجان دلم را که این مرغ وحشی ز بامی که برخاست مشکل نشیند. بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. Oh! مجنون چو حدیث عشق بشنی اول بگری پس بخندی Thank you. گرچه من نمانم، اگرچه من نمانم. Thank you. مهنت و غم راه به این خانه ندارد، جز مهنت و غم راه به این خانه ندارد، این خانه مگر راه به میخانه ندارد. پیمانه چه غم گر شکند محتسب شهر، مستیم از آن باده که پیمانه ندارد. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که نثار شد شماره 208 بود که با شرکت آقایان شهیدی و پرویز یاحقی تنظیم گردیده. اشعار از معتمد نشاط، طبیب اصفهانی، نظامی گنجوی. آهنگ سگاه از شیدا. گوینده آذر پژوهش.